Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a Monforte de Lemos? Sí, señora. Digo, sí, señor. Gracias. Es que estaba falando, estábamos falando de señoras. Claro, de la revista Nos, en la revista Nos solamente había hombres. Atopamos uno que se llamaba Francisca Herrera. Bueno, pues lógicamente, bueno, dicen eso. Por cierto, bueno, a Ribeira Sacra femenina, ¿no? Sí. Pues vamos a la. Exactamente. Y a ver si algún día pues nos lleguen aquí de Ribeira Sacra unas botellinas de vino para poder darle unos garolos aquí a la gente. A eso, bueno, eso tenemos que negociarlo. Eso tenemos que negociarlo con nuestro correspondiente. A lo mejor ayúdanos a hacer. Sí. Ainda que no esté totalmente etiquetada. Sí. Pero o caso que sea viño de aquella zona. Puede ser, sí. Bueno, pues vamos a darles buenas tardes a nuestro correspondiente, a José Manuel. Nese apartado de quen que se preguntou. Si fai falta facer unha aportación económica tamén se fai, ¿eh? Exactamente. Bueno, boas tardes, José Manuel. Manuel. Boas tardes, veixo que andades algunhas cousas. Bueno, algunha cousa. Sí, as nosas, pero tedes, bueno, tedes máis aquí pinchados, seguides falando. Negociaremos de mulleres de viño, pero mira que sodes homes, ¿eh? Negociaremos asunto de viño, sí. Claro. Porque aquí están falando, dicennos. Pero, escoitado unha cousa. Dígame. Escoitado unha cousa. Igual foi casualidade, pero as casualidades cada vez creo menos nelas, ¿eh? Collo Fernando chamoume, pinchoume o teléfono e mentras escoitábase vos a vos. Sí. E de maneira máis indirecta que directa, na vosa conversación, sí, deixando caer que a ver se chegaba un viño da Ribeira Sacra pa botarlle uns grolos, dixo Armando, aí convenientemente, pois sí, viño, terei que tomar nota logo. O viño, home, porque o viño pa velo non é, para máis ben pa bebelo. Home, o que pasa é que, sí, a ver, comentamos eso porque aquí nas pequenas conversas aquí a micro pechado, a xente dos estudios e outros, pois pues, dices moito falar dunha Ribeira, non sei, pero nós aquí non sabemos nada dela. Dixen, bueno, pois pues un día teremos que negociar con noso correspondente, seguro que aportando unha pequena cantidade ou cantidade sustanciosa que faga falta, pois somos capaces de gabarnos de que esa Ribeira é sacra en todos os sentidos. O que faremos é falar con algunha adega a cambio de ser citada, vale, no programa. Claro. Pero se estira con un par de botellinhas. No, posiblemente esa sea unha fórmula, sí, unha fórmula. Sí. Pero por outra parte, nós non lle facemos asco a ningún tipo de aportación. Correcto. Entendes, non hai ningún problema con respecto a eso. Quero decir que nos gabámonos de que eso existe. E cando pasemos por aí, nos estaremos contigo para poder compartir e departir o carón dunhas cuncas ou dun bom vasiño deses, que últimamente os de delicatessen dicen que é preferible que sexa de copa, non? De copa, de vidro, que teña unha certa transparencia, bueno, etcétera, etcétera. Correcto, bueno. Correcto. Bueno, no, pues conto vos cousas, non? Claro, pues nos, ahí estamos. Pues bueno, mira, unha cousa que teño que contarvos é que aconteceu esta semana que o mellor cortador de xamón de España, hostia, é galego. Entreime esta semana lendo, tomando un viño e lendo a Voz de Galicia. Onda. Moi habitual, pois, acompañarse de lectura de prensa rigorosa do país. Mm-hmm. Pois, entereime desta boa noticia. José Manuel Míguez é un galego de Compostela que acaba de ser declarado o mellor cortador de xamón de España. Esta persoa, José Manuel Míguez, é sobriño de Javier Míguez, que é, digamos, o xerente da famosa bodeguilla de San Roque de Compostela. Ajá. Y como sabedes, está ten tamén a bodeguía de San Lázaro, en San Lázaro, e ten a bodeguía de Santa Marta nun barrio de Compostela, xa tirando para Milladoiro. Pois ben, un sobrinho del, tamén traballador da cadea, pois se ve que tamén é un cortador de xamón. Hasta ese nivel, que foi declarado, bueno, foi esta semana, gañou o premio mellor cortador de xamón a nivel nacional. O sea que, mira, temos un galego... que polo menos sabe cortar. Que corta xamón, que corta ben. Xa andan por aí por a rede unha chea de entrevistas, normal, protagonista esta semana, está en portadas, e os medios, pues, evidentemente, aproveitan a ocasión para preguntar, yo típico, como se corta, a temperatura do xamón, unha cousa que parece tan sinxela que todos facemos na nosa casa ou na adega, cando temos convidados, cortamos un pouco de xamón para acompañar o viño, pero se ve que ten tamén a súa ciencia. A súa ciencia. Claro. E como ven, sabedes, ás veces o xamón na casa cómese cando se corta. Se non se corta, dura ali semanas. Ajá. O sea que o mellor... Moito voluntario para cortar. Non sei se é o vosso caso, pero por costume da xente do meu entorno, dá preguiza o cortalo. Cando está cortado, cómese ben. Ahora, cando está pendurado o xamón, quero xamón, pois vai no cortar. A xente xa menos voluntaria, dá pouco de preguiza. Non, pois a mí non me dá preguiza ninguna. A ti non, si está non, ben. A min gustame cortar o xamón. Escoita. E dicíanme que o cortaba ben. O mellor cortador de xamón de España é Xosé Manuel Míguez, acabas de dicir, e é galego compostelán. Correcto, esa é unha noticia de actualidade desta semana. Moi ben. Noticia. O tipo leva 15 anos practicando, ou seja que ten boa trayectoria. Acabamos de colgarlo precisamente no noso Facebook. Pois aí está. Primeira noticia que nos acabas de curiosa de Galicia. Correcto, poñedes no Google e entrades vos máis de quen é esta persoa, este rapaz, pero como vos dixen, compostelán, e traballa na bodeguía de Santa Marta, en Compostela. Pues bien, eso por un lado. Por otro lado, tengo que comentarvos que, bueno, también hay noticia esta semana, a bombo e pratillo, pues a novo percorrido Vigo-Coruña do tren rápido. Ninguén lle chama AVE, nin cousa semellante. Buscaron un concepto para denominalo, e o concepto é corredor de altas prestacións. Toma. O sea que a xente que se o AVE chega a Galicia, que se tal, que se cual, corredor de altas prestacións, que é a liña de trens rápidos do Eixo Atlántico. Pois ben, estamos en período electoral, o sábado será a primeiro viaxe xa comercial. Fixéronse probas, típico a viaxe de pues, coas institucións e tal, os persoeiros, pero a liña oficialmente para o público ábrese este sábado. Xa se venderon moitísimos billetes, porque hai oferta especial para empezar con este percorrido. Entón, a idea é que haxa 10 frecuencias ao día en cada sentido, Vigo-Coruña, Coruña-Vigo, habrá 10 frecuencias para cada parte, aumentaránse nos convois un 40% as prazas, alcanzará como máximo 200 km hora, e como vos dixen, este sábado, pues estrenase este servizo do Corredor Atlántico, o servizo de tren rápido do Eixo Atlántico, tamén chamado Corredor de Altas Prestacións. As paradas serán Coruña, Santiago, Vila García, Pontevedra e Vigo. 5 paradas para este servizo rápido, chamada como media distancia tarifa 4. Non obstante, Adif, pois a xente que cree que se vai quedar sin servicio, pois que non é así, manterase a liña convencional que dá servicio ás localidades pois de Cerceda, Padrón, Ponte Cesures, Catoira, Redondela e Arcade. Xa será outro servicio, non será este rápido, será o convencional, o que xa existía ata agora, pero para non deixar descuidadas estas estacións, pois haberá tamén frecuencias. Pasará por o percorrido o originario, pues respetará estas paradas para que a xente non quede desatendida. E os que queiran rapidez, podan permitir polos prezos que haberá, pues teñen este tren rápido Coruña-Vigo con 5 paradas nas cidades máis importantes, como vos dixen, A Coruña, Santiago, Vila García, Pontevedra e Vigo. Así que, ese tren é o que sale de Coruña a Vigo. Correcto. Dando a volta, dixéramos, pola costa. O eixo atlántico. Sí, sí, por todo o Atlántico. Atlántica, todo Vigo, Atlántico. Coruña, Coruña, Vigo, pois temos un tren de mellores prestacións, con máis capacidade e máis rápido. E tamén, evidentemente, máis caro. Hombre. Efectivamente, sí. O sea que, digamos, o que inicialmente se vendía como AVE, pues bueno, típico, pues así reformulan sus conceptos, tal e cual, y ahora pues chámase como vos dixen. Será máis rápido y terá comunicadas as cidades máis importantes de Galicia e a franxa do territorio galego máis poboada, como sabedes. Claro. Tren rápido. É máis desenvolvida que o Atlántico. Sempre foi e, de momento, sigue sendo así. A provincia de Coruña e a provincia de Pontevedra, que son as máis poboadas e que teñen máis desenvolvemento económico. Pois, bueno, esta parte de Galicia pois, xa está comunicada como un país desenvolvido, a priori. Bueno. O sea que, bueno, felicitamos ao goberno, felicitamos a quen corresponda e a ver se temos ocasión de disfrutar da nova liña e que non dé problemas. Exactamente, é aí, aí. Que non dé problemas e que non pasen, pois, eventos, sucesos como Dan Grois. Desagradables, exactamente. Como Dan Grois, evidentemente. Exactamente. Guardemos que non. Bueno, que non aparezan agora... bueno, non chamemos o mal tempo. Quero decir que non aparezan agora chafalladas. Dificultades. Chafalladas, dificultades no peor dos casos, pues tamén teñan desenlaces desagradables. Moi ben. Que todo, quero decir que a inauguración, pues xa pa ben, que non teñamos que lamentar ningún incidente extraño. Moi ben. Vale. Que máis? Esta semana, o pasado fin de semana, foi a entrega dos premios Mestre Mateo. Ah, sí, sí. Os 13º premios Mestre Mateo. Dicirvos que a película Os Fenómenos e As Morgas foron as grandes beneficiadas. Acaparadoras casi todos os premios, non? Correcto, as películas máis galardoadas. Os Fenómenos conquistou o Mestre Mateo a mellor longametraxe, a mellor guión e a mellor dirección, da man de Alfonso Zarauza, que deixou unha frase tamén, un titular, que non se pode ter a política económica da Alemanha tendo a política cultural de Tanzania. Deixou un bo titular aí ao recibir a entrega do Mestre Mateo. Amigo. Que moitos medios fixeronse eco del. Tamén foi unha das grandes beneficiadas, que tamén era favorita, a Esmorga, de Ignacio Vilar, con 6 galardóis. O levou o premio a mellor actor protagonista de Antonio Durán Morris, o archicoñecido Morris. Sí, sí, sí. E tamén levou o Mestre Mateo a mellor maquillaxe e barbaría, a mellor música original, Celtia Montes, a mellor vestiario, de Mar Fraga, e a mellor dirección de fotografía, de Ario Romeu, Suárez Chairos, e tamén a mellor, o Mestre Mateo, a mellor dirección de arte, de Anxo Amaro. Decir que Morris, aparte de levar este Mestre Mateo o mellor actor protagonista por Asmorga, tamén levou o Mestre Mateo o mellor actor de repartición polo Códice. O sea que Morris, un gran currante, un traballador e un gran clásico da televisión de Galicia e do audiovisual galego, pues tivo dous galardóns, un pola Asmorga e outro polo Códice. A mellor actriz protagonista foi para Mabel Rivera por a serie Culebrón Pazo de Familia. E despois tamén unha das grandes sorpresas, bueno, sorpresa en audiencia xa non é tal, porque está tendo moi bons resultados, está a falar moito da serie esta da televisión de Galicia, Serra Moura. Serra Moura, sí. Recibiu Mestre Mateo a mellor serie de televisión. Efectivamente, como vos dixen, eu son un seguidor dela, ou fun, porque agora acabou a primeira tempada. Está moi ben feita, captou e captivou moi ben ao público, está recibindo moi boas críticas. Con razón, pois, levou, eu creo que merecidamente, este Mestre Mateo a mellor serie de televisión. O mellor programa foi Zig Zag, un programa de cultura, de pílulas de cultura, que hay en la Televisión de Galicia, que también se tiene bastantes años de trayectoria. Y a mellor comunicadora foi Marga Pazos, polo Telexornal Mediodía. Mm. Recibiu o Mestre Mateo como mellor comunicadora. E despois, bueno, o mellor longometraxe de animación para Maimiño, de Ficción Producións, o colectivo audiovisual Lentes Diverxentes enviou premiados ao documental Angrois Non Esquecemento. Uh-huh. Xa que tamén este documental recibiu tamén un galardón dos Mestre Mateo por este traballo, uh-huh, un pouco de homenaxe de do desastre, do suceso lamentable que tivo lugar en Angrois. Angrois, sí. Pois bueno, así quedaron os Mestre Mateo en principio, uh-huh, como vos digo, os Fenómenos e as Morga, os grandes beneficiados destes Mestre Mateos. E bueno, se tedes ocasión de ver a ambas películas, recomendo, por os Fenómenos non a vin, vi una Alberto e vi una aí en Barcelona precisamente, uh-huh, e xa me dixo que estaba moi ben, que me recomendaba, e a que sí que vin é as Morga, vin aquí en Monforte, como vos dixen no seu día, pareceme unha gran película, a mellor ata o de agora, sí, sí, de Ignacio Vilar. É unha película que te mete profundamente na obra narrativa de quen era, home. Non sei agora. Axúdame, Xulio. Dun Orensán. Sí, home. Blanco... De Blanco Amor, home. Eduardo Blanco Amor. Sí, sí. Pues que te mete de cabeza na historia, na narrativa de Eduardo Blanco Amor. A verdade é que moi ben feita, moi ben ambientada... Con razón tamén o Mestre Mateo que recibiu o director de arte, Anxo Amaro, que é un rapaz aquí de Escairón, do Sabiñao. Uh-huh. Bueno, como non, pois o papel de Antonio Durán Morris, que non, ainda que recibiu o maior mérito, nada que envidiar o papel de Miguel de Lira, tamén na Esmorga, evidentemente. Uh-huh. Pero bueno, o premio foi para Morris. O sea que é unha película que tedes que ver. Muy bien. Non sei cando a cerrará por Barcelona, pero non lle falta moito, se non está xa. Sí. Eu, polas redes sociais, teño entendido que iba a ir a Madrid e a Barcelona, agora non sei cando chegará, pero que a teredes por aí en breve, o sea que ollo para non desaproveitar a ocasión. Claro que sí, o que tenemos que facer, sí, aparte de que é unha forma de interesarse por a nosa cultura moitísimo, algo máis, non? Clásico, sí, sí. Correcto, pois... Esto, no que respecta aos Mestre Mateo, os premios e reconhecementos a laboura audiovisual en Galicia. O presentador foi Roberto Vilar, o coñecido humorista e presentador tamén do programa de humor Land Rover. Uh-huh. Bueno, o que se criticou, como sempre, neste tipo de eventos, sabedes, como nos Goya, sempre hai, pois, dixemos antes un pouco... unha frase titular que dixo o director dos Fenómenos, Alfonso Zrauza, e tamén un dos motivos que se... un dos lemas ou unha das críticas e denuncia que se aproveitou para facer foi o de sempre, o do IBE cultural. Ajá. A ver se baixa o IBE cultural, que bueno, que a industria cultural non pode soportar un IBE tan alto e que... Lógico. A ver se rectifica o ministro de Cultura. Pois ben, queda aí apuntado logo o Mestre Mateo, o dos trens e o cortador de xamón que temos o mellor de España en Galicia, en Santiago. Sí, e sí. Agora, se vos parece ben, claro, revisei o refraneiro, estamos en abril. Sí, augas mil. O refraneiro de abril. Sí, sí, augas sí, mil. Sí, señor. Temos tempo. Sí. Claro que temos, además, é precisamente o teu, ese de quen che preguntou, o sea que ti organízalos, por lo tanto, nos estamos a escoita tú, precisamente. Por certo, Monforte estivo de honoraboa esta fin de semana con respecto a literatura e lingua, posto que fixeste desa a Casa da Cultura e a Biblioteca Municipal, bueno, ¿vale? Sí. Con aquilo de que nos adiantaba desde dedicado a Lois Pereiro, pero tamén seguro que estarán preparando algo con respecto a Letras Galegas do homenaxeado deste ano, Filgueira Valverde, non? Pues ainda se chiva verdade, ainda penso que están a traballar no tema da programación Letras Galegas. Vale. Porque non publicaron, non hai ninguna nota de prensa ao respecto. O que sí que vos digo, aproveitando, non o deixo para o final, xa que sacacho o tema, pois metémolo xa. Este sábado 18, no Centro do Viño, sí, de aquí de Monforte, Centro do Viño de Monforte, que é o Centro do Viño da Ribeira Sacra, onde está... Sí, o sitio de degustación especializada. Correcto. O sitio de degustación especializada, a quen lle recomendamos que todas as persoas que se cheguen a Monforte de Lemos, si queren coñecer o 90%, por non dicir o 99% de todas as adegas, seguro que aí lles informarán, non? Correcto. Entón, neste Centro do Viño, como dixi, moi recomendable, se pasades por Monforte, non deixe desde de vir, visitas guiadas, sí, sí, claro. Levaredes, se sabedes algo da Ribeira Sacra, sabredes moito máis, e se sodes, estades un pouco peixe, tendes ignorancia, entre aspas, respecto a esta zona e os viños que aquí se cultivan, sí, sí, sí. Moi recomendable porque a visita é moi completa, moi didáctica, e o museo está moi moi moi ben estruturado e organizado, xa, sí, que sí, vos lo recomendo. Está aquí no centro de Monforte de Lemos, non hai perda ninguna. Pois ben, sabedes que Monforte, dentro do que a Ribeira Sacra, eu pois creo que o único concello que non ten feira do viño. No, porque no ten Pantón, bueno, Sabiñao tampouco ten feira do viño. Ten Pantón, ten Quiroga, Pobra do Brollón ten Vilachá, que pertenece ahora en maio, principios de maio, no, para Ponte de Maio, fan a feira do viño de Vilachá, que Vilachá, sí, é unha parroquia que pertence a Pobra do Brollón. Pero bueno, Monforte, pois sendo a capital, non ten. Pero, neste caso, no Centro do Viño, celebras este sábado a segunda edición da Festa do Viño Novo. Ajá. É un, de momento, un simulacro de feira do viño, faise dentro do recinto do pois eso, do Centro do Viño, o que antigamente foi o Concello de Monforte, pois aí dentro no patio, celebras esta segunda edición da Festa do Viño Novo. Haberá 15 adegas presentes, e presentarán a colleita do 2014, o sea, por eso se chama Feira do Viño Novo. Aquelas adegas, as 15, neste caso, que se presentan ao evento, pois traerán algunha mostra do seu viño novo, da colleita do 2014. O viño chegará a Monforte en barcas tradicionais, polo Cabe. Río Cabe. O sea que tamén moi simbólico, non? Sí, nunhas, sí, barcas estas tradicionais, batuxos. O río, sí, Cabe, claro, sí. Batuxos como lle chaman aí na Ribeira. Batuxos, sí, que aproveitaban para cruzar o río para traballar as viñas. No caso da vendima, transportar a uva. Para transportar a uva, pois ben. Simbólicamente, nesas barcas tradicionais, virán dunha punta a outra do Cabe. Ás 11 da mañá sairán do Paseo de Malecón, aí onde montarán as barcas, e percorrerán un tramo do río Cabe que pasa polo medio da cidade ata o Parque dos Condes. O Parque dos Condes está a carón da compañía, é unha zona verde das grandes de Monforte que está no centro, pois ata ali chegarán os batuxos, serón aí desembarcarán, aí recollerán o viño os carrexadores, que desfilarán ata o centro do viño acompañados de gaiteiros e panderetas. Está prevista a chegada ao Centro do Viño en torno ás 12 da mañá para abrir a festa. A esa hora, 12, entre 12 e 1, a sesión Bermú estará amenizada por Emilio Rúa, que sacará o repertorio máis festivo que ten, para que eso, xa probar viños, quen queira Bermú, e pasar ali xa antes de xantar, un momento agradable, e xa ter o contacto directo cas adegas e con ese viño novo que nos amosarán ali. Por a tarde seguirá a festa de exaltación deste viño novo, con actuacións musicais no claustro. Haberá, pues, algún dúo musical, pandereteiras, e toda a tarde pues teremos a ocasión de probar os viños da Ribeira Sacra, das 15 adegas participantes. Haberá a venda por 3 euros tiques con 4 degustacións, e despois o cataviños típico deste tipo de eventos, para probar como se merecen estes viños. O sea que por 3 euros temos 4 degustacións. Eso que se fará este sábado aquí en Monforte, como vos digo, a segunda edición da Festa do Viño Novo, simulacro igual non é o nome, que non se me ofendan, pero bueno, que está empezando a coller dimensión, e se isto vai a máis, supoño que despois xa terá un outro escenario ou, sí, sí, ou mellorará en programación, pero de momento é unha cousa así sinxela, humilde, pero moi ben montada en un entorno, pois, a verdade é que é moi, moi, moi bo e moi chulo. Moi ben. Este sábado. E bueno, vou deixar o do mes de abril para bueno, a semana que ven, porque ainda estaremos en abril. Sí. Porque non vai dar tempo. Despedímonos co que chamo, a ver se institucionalizamos como fin de sección, tuiterías. Ah. Como tonterías, pero que se podían poñer tranquilamente no Twitter. Sí. Chistes rápidos que de actualidade ou non, e que hai que... hai que, como se diría en catalán, hai que, como se diría, home? Ir axeitándolos, non? Rumialos. Ah. Cando digo rumialos, que ti escoitaralo, pero vas necesitar uns segundos para entendelo. Xa vos aviso, sin ninguna pretensión... Poucas palabras, pero para poder rumialas, que me diste, non? Exactamente, rumialos, como diría en catalán, ou, como di algún bello aquí galego, é como o beber das pitas. Eso. A pita mete o pico na auga, e despois levanta para arriba e vai bebendo. Jorgolea, pois, sí. Exactamente, pois gorgorexa. Sí, sí. Entón, o chiste escoitaralo, pero en ese momento de escoitalo non vas a entender. Ahora, cando levantes a cabeza e o peces a rumiar ou a gorgorexar o chiste, di, anda, xa o teño. Ahora, entendín. Sí, sí, sí. Entón, se Fernando me pon este fondo para amenizar... Lanzamos uns cantos, sí, señor. Coa intención de rematar cada intervención a partir de agora con estas historias. Muy ben, muy ben. A ver se vos gustan e as entendedes. Claro. Bueno, como vos dixen, tuiterías. O segredo dun pregoeiro é un segredo a voces. Un saldo vacío é un suicidio económico. O poeta maldito francés que me resulta máis comprensível, sabedes quen é? Baudelaire. Baudelaire. Baudelaire. Se un gay dorme sempre cun ollo aberto, farao por confiado ou por desconfiado? Os cataláns non resucitan. Os cataláns cobran vida. A cleptómana vai sempre á moda, e vai sempre á moda porque viste o que se leva. Claro. Por ese cleptómana. Claro. Un pai dillo ao seu fillo despois dunha trasnada. A ver, cando carallo me vas pedir perdón polo que fixeches? E dillo o fillo, xa me disculpei polo Twitter, papá. Aí está unha twitterada. Claro. Ou unha retrancada galega para poñer no Twitter. Cortacho o pelo? Non, me drou unha cabeza. E aí queda. Pois moi ben. Moi ben, hai que volver Espero a escoitalas. Espero que vos gustasen o xoves que ven máis. Hai que volver a escoitalas, cando queiran que se metan a nosa páxina e xa poñeremos algunha. E poñeremos entre nós, moi ben. Pois moi ben, José Manuel. Gracias, José Manuel. Acordareime de vos tomando ese viño novo sábado en Monforte. Bueno, pues vale. Disfruta e toma medio un roliño máis a nosa saúde. Pasademe o enderezo onde credes recibir os viños. Bueno, primeiro hai que facer o ingreso correspondente na conta que nos digas. Exactamente. Igual, no. Veña, xa falaremos. Veña. Gracias. Hasta luego.